الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 77 آخری لائن جی، پارا نمبر 3 رکوع نمبر 13 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 52 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے، ایک ہے شان نزول کہ قرآن مجید بتدریج نازل ہوا ہے، یہ امتیازی خصوصیت ہے قرآن مجید کی کہ باقی کتابیں یکجا نازل ہوں، قرآن مجید یکجا نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انزال کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، تنزیل کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، جبکہ باقی کتابوں کے لیے انزال کا لفظ استعمال فرمایا. اب انزال اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ اکٹھا نازل کیا جائے تو انزال ہے، تھوڑا تھوڑا نازل کیا جائے تو تنزیل ہے. پہلی کتابوں میں انزال ہے کہ تورات اکٹھی عطا کی گئی، انجیل اکٹھی عطا کی گئی، زبور اکٹھی عطا کی گئی، قرآن مجید اکٹھا عطا نہیں کیا گیا. اب قرآن مجید کے لیے لفظ انزال بھی استعمال ہوا ہے، تنزیل بھی، تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن مجید اکٹھا نازل ہوا، یہ ہے انزال. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان المبارک کی اس رات کے اندر لوح محفوظ سے قرآن مجید پہلے آسمان پہ اکٹھا لایا گیا، انزال ہوا. اب اس کے بعد پہلے آسمان سے زمین پر نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ ہے تنزیل. تو قرآن مجید میں انزال بھی ہے، قرآن مجید میں تنزیل بھی ہے. قرآن مجید کی آیات موقع کے مطابق نازل ہوئی، اور جس ترتیب سے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب ہے، نازل ہونے کی ترتیب نہیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ آخری پارے کی سورت علق کی پہلی 5 آیتیں، اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورت البقرہ 3 پارے کی آیت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ موقع محل کے لحاظ سے آیات نازل ہوئی ہیں. تو شان نزول سے مفہوم سمجھنا آسان ہے. اور یہ آیات جن کا ذکر چل رہا ہے, نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں نجران یمن کا علاقہ ہے, وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. نبی علیہ السلام سے اس نے ایک معاہدہ بھی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو بھی کی. عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اللہ مانتے تھے, تین خداؤں میں سے ایک مانتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وضاحت کو قرآن آیات کی شکل میں نازل کیا. تو یہاں عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کس کے بیٹے ہیں؟ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ نے اس کی نفی فرمائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا, پھر ان کی جو خوشخبری ان کو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی, اس کی خبر بیان فرمائی. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوں گے, یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اور پھر وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے, جس کی طرف بنی اسرائیل کی طرف, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے جائیں گے. تو ان معجزات کا یہاں ذکر فرمایا. چار معجزات تو ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے. کہ ایک معجزہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے گارے سے پرندے کی شکل بنائی, اس میں پھونک ماری, پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا, فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے, اور اس کو معجزہ کہتے ہیں. دوسرا معجزہ یہ کہ مادر ذات نابینے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی اللہ نے بحال کر دی. تیسرا معجزہ یہ کہ وہ جس کا جسم گل سڑ رہا تھا, بیمار جس کا علاج کوئی نہیں, اس کے جسم میں ہاتھ پھیرا, اللہ نے صحت عطا فرما دی. اور چوتھا معجزہ یہ کہ قم باذن اللہ فرمایا اور جو مردہ ہے قبر سے کھڑا ہو گیا. یہ چار معجزات اللہ تعالیٰ نے عملی عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی معجزہ عطا فرمایا. علمی معجزہ یہ فرمایا کہ جو تم گھر میں کھاؤ گے اور جو ذخیرہ کر کے آؤ گے, میرے پاس آؤ گے, میں تمہیں بتاؤں گا. یہ پانچ معجزات ذکر فرمائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ معجزات تم نے دیکھ لی, جب معجزات دیکھ لیا تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کام وہ ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے. جب دوسرے نہیں کر سکتے تو یہ کام میں نے کیے ہیں, تو کیا میں نے کیے ہیں خدا کی حیثیت سے؟ نہیں, میں نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں. پھر یہ کہ تورات کے اندر میری خبر موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے آنے کی خبر دی. اور یہ اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. تو دو ذریعے, ایک ہے عقلی ذریعہ, ایک ہے خبری ذریعہ. عقلی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, اور عقلی ذریعے سے معلوم ہوا معجزات سے. اور ایک ہے خبری ذریعہ, کہ خبر کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ خبری ذریعہ ہے, مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام نے تشریف لائے انہوں نے میرے آنے کی خبر دی. لہذا دونوں ذریعے عقلی اور خبری, اس سے میرا نبی اور رسول ہونا واضح ہو گیا. جب میرا نبی اور رسول ہونا واضح ہو گیا, اب تمہیں کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو, اپنا انجام برا بند پر لو, انجام اچھا کر لو, اور اس کی صورت یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. اللہ کے نبی کیوں تشریف لاتے ہیں؟ اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے, کہ دل کی رغبت کے ساتھ ان کا حکم مانا جائے. تو اس کے لیے دو کام بنیادی ہیں, ایک ہے عقائد کا درست کرنا, ایک ہے اعمال کا درست کرنا. تو فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو کہ اللہ جو ہے میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. تو عقیدہ اپنا درست کرو, عقیدے میں بنیاد توحید ہے, تو اپنی توحید کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لو. اور دوسری بات اعمال, اعمال میں بنیادی عمل اللہ کی عبادت اور بندگی ہے, کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, कायनात की हर चीज अल्लाह की इबादत कर रही है, फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात और इंसान का जिक्र फरमाया, इसके अंदर इशारा किया, फरिश्ते हों या कायनात की हर चीज़ जो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रही है, वो इरादे के बगैर कर रही है, कि अल्लाह ने उनको जिस अंदाज से पैदा फरमाया उसी अंदाज से काम कर रहे हैं। इरादे का इख्तियार मखलूकात में से सिरतों को दिया गया है, जिन्नात को और इंसान को। तो जिन और इंसान जो इबादत करेंगे वो इरादे के साथ करेंगे, इसलिए उसको इबादत कहा गया, और इस पर उनके लिए अजर भी है और इबादत न करने पर सजा भी। तो फरमाया कि पहली बात ये कि अपना अकीदा दुरुस्त करो, दूसरी बात यह है कि फाबुदू, इबादत करो उसकी, आमाल दुरुस्त करो। जब अकायद दुरुस्त होंगे, आमाल दुरुस्त होंगे, दोनों दुरुस्त होंगे, तो ये सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, और यही हिदायत का रास्ता है, इसी को तुमने इख्तियार करना है। ये बात बयान फरमा के फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और इसी तरह से हुआ। लेकिन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, बनी इसराइल यहूदी थे तो उन्होंने मुखालफत की, तो हज़रत ईसा अला नबी जीन अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए, जो हज़रत के साथ हुए, वो महदूद तादाद है उस वक्त, और वो तादाद जिनको हवारी कहते हैं वो 12 अफराद थे जिनका जिक्र आ रहा है। तो ये 12 अफराद थे जो ईमान लाए हज़रत ईसा अला नबी जीन अलैहिस्सलाम पर। फिर यह कि हज़रत ईसा अला नबी जीन अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे, और मुल्क शाम उस वक्त सूबा था सल्तनत रोम का, तो लिहाजा यहाँ के यहूदियों ने सल्तनत रोम का जो हुक्मरान था उससे राबता किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये हमारे मज़हब के मुखालिफ भी हैं और तुम्हारे भी मुखालिफ, लिहाजा इनके वजूद को ख़त्म किया जाए। पहले तो कैसर रोम ने लिखा शाम के गवर्नर को कि किसी आदमी को कत्ल ना किया जाए, मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन जब इन यहूदियों ने मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया तो नतीजा ये हुआ कि उसने हुक्म दिया कि इस आदमी को, एक आदमी के कत्ल करने से फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम ये जमात तो हमारी मुखालिफ ना हो जाए, तो इनकी मुखालफा से बचने के लिए हुक्म दिया। तो लिहाजा ये यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कराने के लिए साथ चले। अब जो लश्कर था, जो दस्ता था, जो भेजा गया ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए, वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानता था। तो ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम एक मकान में मुकय्यद हुए, ये हवारी हजरत के साथ थे, और इसको घेरे में लिया गया, और जब घेरे में लिया गया तो अब सूरत हाल ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानने के लिए जो इन यहूदियों में से एक आदमी को मुकर्रर किया गया कि तुम पहचानो कि ईसा अलैहिस्सलाम अंदर हैं या नहीं, तो लिहाजा जो आदमी अंदर गया ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानने के लिए, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और इस आदमी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। अब जब ये आदमी बाहर निकला कि ईसा अलैहिस्सलाम सुंदर नहीं है, तो जो वो फौज आई हुई थी गिरफ्तार करने के लिए, जो लश्कर आया हुआ था, दस्ता आया हुआ था, उसने देखा कि जो अंदर गया था वो तो और शक्ल का था, और जो बाहर निकल रहा है ये और शक्ल का है, तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा हुआ था, बाकी ये ईसा अलैहिस्सलाम है, तो इसको पकड़ ले, इसको पकड़ कर ले गए, इसी को सूली दी गई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने आगे फरमाया है, ये बात आगे आएगी, छठे पारे के अंदर इस बात का जिक्र आएगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि आगाज की बात बयान फरमाई कि इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान इख्तियार नहीं किया, जब ईमान इख्तियार नहीं किया तो कुफ्र किया, मुखालफत की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कराने के दर तय हुए। तो इस बात को अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। फलम्मा, पस जब अहस्सा, महसूस किया ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहु, उनकी तरफ से, अलकुफ्र, कुफ्र, कि हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम के सामने उनका कुफ्र वाज़ेह हो गया। तो अहस्सा के मानी जानने के हैं। कुरान मजीद में जो जानने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आलिम या आलम इल्मन, आलिम या आलम इल्मन के मानी होते हैं किसी चीज़ की हकीकत को जान लेना। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दरा या दरी दिरायतन, किसी के बताने से मालूम हो जाना कि बात किसी ने बता दी है या उसके दलाइल मौजूद हैं, उस दलाइल से नतीजा मालूम हो, उसको दिरायत कहते हैं। تو دلائل سے معلوم کرنا، ذریعے سے معلوم کرنا یہ درایت ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ کو یدری کا کون بتلائے گا یہ کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، یہ جہنم جو ہے وہ گرم ہے، تو یہ ساری باتیں. تو درا یدری درایت ان کے معنی ہیں دلائل سے یا کسی کے بتانے سے معلوم ہونا، اور احس یحس احساس ان کے معنی ہوتے ہیں مشاہدے سے ایک چیز کو معلوم کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے احسا بیان فرمایا کہ ان کا کفر جو ہے وہ صرف دلائل سے نہیں بلکہ عملاً نظر آ رہا تھا. فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، دیکھ لیا، سامنے دیکھا کہ ان کی طرف سے کس کو دیکھا، کفر کو، انکار کو، یہ انکار بھی کر رہے ہیں اور میری دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں. قال، تو انہوں نے فرمایا، من، کون ہے، انصاری، میری، کون ہے میری مدد کرنے والے. انصار جمع، انصار کا واحد ہے ناصرون اور نصیرون، مدد کرنے والا، کہ کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہے ان کے خلاف، اور یہ مدد کس کے لیے ہے. الی اللہ، اللہ کی طرف، کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون ہے کہ جو میری مدد کرے. فرمایا، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کی مدد کیا ہے، یہ بات قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ بیان ہوئی ہے، اللہ کے رسولوں کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تبارک و تعالی مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے اس کو بھی مدد کہا ہے، اور مدد کی وجہ سے اس پہ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا. اب یہ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے ساتھی تھے اور ان کو حواری کیوں کہتے تھے. فرمایا کہ یہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حواری کا لفظ جو ہے ان کی زبان کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کے معنی ہے سفید رنگ والا، جس کی آنکھیں انتہائی سیاہ ہوں اور باقی سفیدی انتہائی واضح ہو، اور جس کا حسن پوری طرح نمایاں ہو. اسی سے لفظ ہے حورا، کہ وہ عورت کہ جس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں اور اس کے جو یہ اندر جو سیاہی ہے یہ پوری طرح سے نمایاں ہو، اور اس کے گرد جو سفیدی ہو انتہائی واضح ہو، اور اس کی رنگت انتہائی پرکشش ہو، تو اس کو حورا کہتے ہیں. اسی کی جمع حور ہے، تو جنت کی عورتوں کو حور کہا گیا، تو حور جمع ہے، اس کی واحد ہے حورا. تو یہاں حواری کا لفظ استعمال فرمایا تو حواری کے معنی ہیں وہ کہ جو چمکدار چہرے والا ہو، اس کو حواری کہا. اور حواری کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کہا کہ یہ دھوبی تھے اور کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے، تو ان کو پاک کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا. اور حواری کے معنی مددگار اور معاون کے، مخلص دوست کے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اشرم و بشرہ میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمزف بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں. تو یہ اشرم و بشرہ میں سے ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے بھی. تو نبی علیہ السلام سے ان کو نسبت بھی حاصل ہے، خاندانی نسبت بھی حاصل ہے، اور ایمان کے لحاظ سے بھی ان کو اللہ نے نمایاں فرمایا تھا. تو اشرہ مبشرہ میں سے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، تو حواری جو ہے وہ معاون اور مددگار کو، مخلص ساتھی کو بھی کہتے. تو یہ 12 افراد تھے جو موجود تھے، اور یہ دھوبی تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کپڑے دھو رہے ہو، میری صحبت اختیار کرو، میں تمہیں دل دھونے کی صلاحیت منتقل کروں گا، یہ طریقہ سکھاؤں گا. تو یہ حضرت کے ساتھ ملے اور اللہ نے ان کو باقی صبر. تو انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مدد کا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کی معاملت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ساتھ تھے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ ہو جائیں بے انا مسلمون کہ یقیناً ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. تو ہم آپ کے سامنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اعمال اپنے درست کر رہے ہیں. بس اتنی درخواست ہے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری گواہی دینے والے بن جائیں کہ اللہ کے یہ ایمان والے ہیں اور انہوں نے فرما برداری اختیار کی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی. درخواست کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کیا, ربنا اے ہمارے رب, آمنا ہم ایمان لائے, بیوا اس پر جو انزل تو نے اتارا, کہ اللہ جو کتاب تو نے اتاری ہے انجیل ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں. پہلی کتاب تورات پر تو ایمان تھا, اب ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے پیروی کی رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی. یہاں رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کہ ہم نے پیروی کی رسول کی. اب یہاں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہے حکایت, ایک ہے انشاء. حکایت یہ ہے جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے اس کو حکایت کہتے ہیں, اور انشاء یہ ہے کہ جو براہ راست گفتگو کی جائے وہ انشاء ہے. جیسے کہ تشہد میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی, تو یہ حکایت ہے انشاء نہیں. کہ بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت آپ ملتان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس تشہد کی حالت میں آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایہا النبی, اے نبی علیہ السلام آپ پر سلام ہو, تو جہاں سے براہ راست آپ سلام بھیج رہے ہیں, تو لہٰذا جہاں بھی ہو وہاں سے براہ راست سلام بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ حکایت ہے, یہ انشاء نہیں. ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں, واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کیا لائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حضور تین ہدیے پیش کیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اے اللہ کہ میری اور میری امت کی قولی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہوگی, کہ قولی عبادت کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا, تو یہ ساری چیزیں قولی عبادت کے اندر, کہ حاجت روا مشکل کشا تجھے ہی مانیں گے اور تجھے ہی سے دعا کریں گے, ذکر بھی تیرا ہی کریں گے, تلاوت بھی تیرے کلام کی کریں گے, والصلوات اور تمام جسمانی عبادتیں اللہ تیری ہوں گی, سجدہ بھی تجھے کریں گے, قربانی بھی سجدہ بھی تجھے کریں گے, روزہ بھی تیرے نام کا رکھیں گے, طواف بھی تیرے گھر کا کریں گے. تو اے اللہ جو جتنی جسمانی عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف تیرے لیے. اور اس کے بعد وقت طیبات مالی عبادتیں, کہ اللہ مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے, زکوٰۃ بھی تیرے حکم پر دیں گے, خیرات بھی تیرے نام پر کریں گے, نذر بھی تیری ہوگی, نیاز بھی تیری ہوگی. یہ تین ہدیے نبی علیہ السلام نے پیش کیے, تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک قبولیت والا جو ہدیہ ہے وہ عبادت ہے. اس سے یہ بات معلوم. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں, اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر سلامتی ہو, آپ کے لیے رحمتیں ہیں, آپ کے لیے برکات ہیں, کہ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ جہنم سے سالم رہے گا, محفوظ رہے گا, عذاب سے محفوظ رہے گا, سلامتی ہے اس کے لیے, آپ کے ذریعے سے اس کو سلامتی حاصل ہو, اور اللہ کی رحمتیں وہ آپ کے لیے اور اللہ کی برکات بھی آپ کے لیے ہیں. جو وابستہ ہوگا وہ رحمتوں کا مستحق ہوگا, برکات کا مستحق ہوگا. تو یہ حکایت ہے کہ ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. اسی طرح قرآن مجید یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا یا ایہا النبی, تو ہم جب اس جگہ کی تلاوت کر رہے ہیں کیا ہم نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں, یا ایہا الرسول کیا ہم نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں, نہیں, یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو پکارا, یا ایہا النبی یہ اللہ نے فرمایا, یا ایہا الرسول یہ اللہ نے فرمایا. تو اسی طریقے سے یہاں بھی وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ کا جو ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے اتباع کی پیروی کی رسول کی, تو یہاں رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی تھی اور اس کو پھر چینج فرما لیا جائے کہ رسول کس کو کہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جنات کے رسول بھی ذکر فرمایا, ان کا ذکر فرمایا, فرشتوں کو بھی اللہ نے رسول کہا. انسانوں میں سے رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ہوگا تو رسول ہوگا انسانوں میں. نبی صرف انسان ہوگا, غیر انسان نبی نہیں. تو نبی جو انسان ہے ان میں سے رسول, تو اس کو امتیاز کے طور پہ رسول کہا گیا. تو اس میں یہ بنیادی فرق کیا ہے, اس کو ذہن میں فرما لیا جائے. نبی اس انسان کو, نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر چھ باتیں موجود ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بشر ہو, غیر بشر نبی نہیں, یہ قرآن کی خبر ہے. دوسری بات یہ کہ مرد ہو, کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو, کہ غلطی کے امکان سے بھی پاک ہو, اس کی بات قطعی اور یقینی ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر وحی آئے. پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھائے. تو یہ چھ باتیں ہوں گی, اس کو نبی کہتے ہیں. اور رسول انسانوں میں اس نبی کو کہتے ہیں جس کو تین باتوں میں سے کوئی بات حاصل ہو, یا اس کی امت میں اپنی قوم کے علاوہ یا اپنی قوم کی بجائے دوسری قوم شامل ہو تو وہ رسول ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نئی شریعت دی گئی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو نئی کتاب دی گئی ہو. تینوں میں سے کوئی بات بھی حاصل ہوگی تو اس کو رسول کہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں امتیاز حاصل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں صرف حضرت کا قبیلہ قریش نہیں, بلکہ پوری دنیا کی انسانیت اس کے اندر شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مستقل نہیں عطا کی گئی, قیامت تک یہی شریعت رہی. اور تیسری بات یہ کہ کتاب بھی حضرت کو نہیں دی گئی, قرآن مجید. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, اس کی امتیازی خصوصیات ہیں. اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی, اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جو محفوظ کتاب ہے, نہ منسوخ ہوگی اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے گا قیامت. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جو یہاں بھی کام آئے گی دنیا کے اندر, اور آگے بھی کام آنے والی کتاب ہے. برزخ میں بھی یہ کتاب کام آتی, قیامت کے دن بھی یہ کتاب کام آئے گی, اور قیامت کے دن فیصلے کے بعد بھی, جنت میں جانے کے بعد بھی یہ کتاب کام آئے گی. کہ دنیا کے اندر جو کتاب ہدایات کا مجموعہ ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کی تلاوت. اب یہ آگے کام آئے گی کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت موت کا وقت ہے, روح نکلنا مشکل ہو رہی ہو, تو فرمایا اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے. جب سورہ یاسین پڑھیں گے, اگر وقت اس کا آ گیا ہے تو موت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی, اور اگر وقت نہیں آیا تو اللہ اس کو صحت عطا فرما دے گا. موت کے وقت کیا چیز کام آ رہی ہے؟ قرآن کام آ رہا ہے. اس کے بعد موت واقع ہو گئی, قبر میں گئے, منکر نکیر سوالات کے لیے پہنچ گئے. فرمایا کہ اس وقت ایک آدمی ہے, گناہگار ہے, بعض گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہونا ہے. ایک حسین و جمیل شکل ظاہر ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ, یا مجھے اپنے قرآن سے نکال, یا اس کو عذاب سے محفوظ فرما. فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کا سورۃ الملک پڑھنا ہے, جو روزانہ رات کو سورۃ الملک باقاعدگی سے پڑھے گا. یہ سورۃ الملک کا پڑھنا, یہ عملی شکل میں وہاں سامنے آئے گا, اور اللہ اس کو قرآن سے تو نہیں نکالیں گے, اس کی اس بات کو قبول فرمائیں گے, عذاب سے محفوظ فرمائیں گے. تو اب یہاں قبر کے اندر کام آئی کیا چیز؟ یہ قرآن مجید کام آیا. قیامت کے دن فرمایا کہ جس وقت یہ سورج جو 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, یہ بالکل قریب ہوگا. ایک میل کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو میل سے مراد مسافت بھی ہے, تو 2,000 گز کی. انگریزی میل تو 1760 گز کا ہے, تو جو اصل میل ہے وہ 2,000 گز کا ہے. تو 2,000 گز کے فاصلے پہ 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ایک میل کے فاصلے میں منتقل ہوگا, تو حرارت کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس سورج کے اندر حرارت تو ہوگی, روشنی نہیں ہوگی. ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا, فرمایا اس میں کشتی نہیں, کشتیاں تیر سکیں گی. ہر شخص اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پسینے میں ڈوبا ہوگا. بعض کا پسینہ ٹخنوں تک, بعض کا پسینہ گھٹنوں تک, بعض کا ناف تک, اور بعض کا سینے تک, بعض کا منہ تک. اس حالت میں کفار بھی کہیں گے کہ اے اللہ, کے حساب کتابوں ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, اس انتظار کی کیفیت سے ہمیں نجات دلائی جائے. فرمایا کہ اس حالت کے اندر خوش نصیب کچھ وہ ہوں گے جن کے سروں پر پھولوں کی چھتریاں ہوں گی اور ان سے روشنی نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا کے اندر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ آج ان کے لیے یہ نعمت بن گئی. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا تو قرآن مجید اللہ کے حضور شفاعت کرے گا. فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ دو ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کو اللہ رد نہیں کرے گا. کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، اللہ یہ مجھ پہ عمل کرنے والا تھا، تو اللہ اس قرآن کی شفاعت پہ اس کی نجات فرمائیں گے. اب جنت کے اندر داخل ہو گیا. جب جنت کے اندر داخل ہوا یا اعمال کی وجہ سے جہنم میں انسان چلا گیا، اب سینے کے اندر قرآن ہے، عقیدہ صحیح ہے، گناہگار ہے، بد اعمال ہے، تو ان بد اعمالیوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے جہنم کی. لیکن فرمایا کہ سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے اور قرآن کی تلاوت کا عادی ہے، فرمایا جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. اب حالانکہ جہنم ہے، اب یہاں پہ ایک خوش فہمی ہو سکتی ہے، حضرت میں نے تو حفظ کیا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں، جہنم میں ڈالا بھی جاؤں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. میرے محترم، صرف آگ کا عذاب کرنی ہے وہاں، اور بھی ہے. آپ ایک ہاسپٹل میں ہیں، رات کو مریض ہے آپ کے، اس کے ساتھ ہیں، آپ کو تکلیف کوئی نہیں، آپ اس کی عادت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کیا آپ کو سکون ہے، اطمینان ہے؟ ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، درد کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کی تو بے چینی کی کیفیت ہے. اگر جہنم میں ڈال دیا جائے اور جہنم کی آگ اثر نہ بھی کرے تو جہنم کا جو ماحول ہے وہ کہیں چین لینے دے گا؟ کتنی بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہوگی. پھر ہمیں جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، کہ قرآن کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے، جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ تو عادی تھا دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کا، قرآن پڑھتا جا، درجہ چڑھتا جا، اور جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہ تیرا درجہ ہوگا. ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی قرآن کی محفوظیت. فرمایا کہ وہ خوش نصیب جو دنیا کے اندر قرآن مجید ادب احترام سے پڑھتے ہیں، پوری توجہ سے اور اس تصور سے پڑھتے ہیں کہ میں اپنے رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو جنت کے اندر خود اپنا کلام سنائیں گے. اللہ مجلنا منہ، اللہ مجھے بھی آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے کر دے. تو یہاں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اظہار کیا کہ حضرت آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. پھر اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اصل کون ہے؟ نبی تو ذریعہ ہیں، رسول ذریعہ ہیں، اصل کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. ربنا اس پہ مطمئن نہیں ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے تو ہماری گواہی دے دی، نہیں. فرمایا کہ پھر اللہ کے حضور، عاجزی میں اضافہ، عاجزی کے اندر، انکسار کے اندر اضافہ ہے کہ انسان کو عبادت کی توفیق ہو جائے. اس عبادت میں فخر نہیں، غرور نہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو فجر اٹھا تھا، سردی کا موسم ہے، اس سردی کا موسم میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، یہ باقی تو سوئے ہوئے ہیں. نہیں میرے محترم، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں جو اس نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کو قبول فرما لے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. تو اب اللہ کے رسول کے سامنے بات کہہ دی کہ حضرت آپ ہمارے گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد پھر عاجزی بڑھی. جب عاجزی بڑھی تو فوراً جھکے کس کے آگے؟ پھر اللہ کے آگے. یہی بات نماز کے اندر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت ہے، کھڑے ہیں، نماز شروع کی اللہ اکبر سے، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، انگلیوں کا رخ اوپر آسمان کی طرف ہے، ہاتھ کانوں کے برابر، عورتوں کے ہاتھ سینے کے سامنے. اب اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے ہر چیز پیچھے چھوڑ دی، اللہ کی محبت مجھے مطلوب ہے. اب اس کے بعد میں نے ہاتھ باندھ لیے، ادب احترام سے کھڑا ہوں، نگاہیں نیچے رکھے ہوئے ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں یا اللہ کا کلام سن رہا ہوں. نماز کے اندر اللہ کی ثنا کی ہے، تعریف کی. اس کے بعد دل کے اندر کیفیت پیدا ہوئی کیا کہ آج ہی ابھی کم ہے، یہ تو ابھی ہاتھ باندھے ہیں. فوری طور پہ اللہ اکبر کہا اور رکوع کے اندر جھک گئے کہ کمر برابر کر دی، اے اللہ میری پیٹھ حاضر ہے، جو تو ذمہ داری مجھے عطا فرمائے گا میں اس کی تعمیل کروں گا. پھر یہاں کلمات کہے سبحان ربی العظیم، پاکیزگی ہے میرے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی کی عظمت ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے جس نے مجھے عبادت کا حکم دیا، یہ اسی کی عظمت کا اظہار ہے جس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ وہ رب تو ایسا ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ اس پہ سنتا بھی ہے، اس پہ اجر بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تو میں نے سر اٹھایا سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب جب اس نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی تو تعریف کرنی چاہیے، تو پھر یہاں کلمات سکھلا دیے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، کہ اللہ تو صرف میرا رب نہیں، سب کا رب تو نہیں، لک الحمد تیرے لیے ہے خاص تعریف۔ یہ کہا، پھر کہا کہ جب وہ قابل تعریف ذات ہے تو اس کی تعریف میں اور اس کی سامنے عاجزی میں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو فوراً میں نے اللہ اکبر کہا، اس کی بڑے کا اظہار کیا اور چہرہ اپنا زمین پہ رکھ دیا۔ جب چہرہ زمین پہ رکھ دیا کہ جسم کے اندر سب سے زیادہ معتبر چیز چہرہ، اب اس چہرہ اس ناک کے کٹنے کے لیے تو دنیا میں انسان کیا سے کیا کرتا ہے، اس ناک کو رکھ دیا ہے اللہ کے حضور۔ پھر میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پاکیزگی میری رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، تو کیا اظہار ہے؟ اظہار ہے، اللہ میری عاجزی کی حد ہے، تیری بلندی کی کوئی حد نہیں، بس میری اس عاجزی کو تو قبول فرما لے۔ اب یہ سجدے کی کیفیت، تو عاجزی کا بڑھنا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار اللہ اکبر فرماتے، تین بار استغفر اللہ فرماتے، جس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ جیسے نماز میں اللہ تجھے بڑا مانا ہے، نماز کے علاوہ بھی، باہر بھی، نماز کے باہر بھی تجھے ہی بڑا مانوں گا، تیرے ہی حکم کے مقابلے میں تیرے حکم کسی کا حکم قبول نہیں کروں گا، اور تین بار استغفر اللہ۔ اب استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں اس وقت جب کوئی غیر مناسب کام ہو، یہاں تو نماز پڑھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضرت کی نماز کے مقابلے میں کس کی نماز ہو سکتی، لیکن حضرت استغفر اللہ تین بار فرما رہے ہیں، جس کے اندر اظہار ہے اے اللہ کہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، اے اللہ میں نے عبادت کی ہے، لیکن اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، کہ اللہ اس کوتاہی پہ تو میری بخشش فرما۔ جب نبی علیہ السلام اپنی نماز کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کی نمازوں کی کیا حالت ہے، ہمیں اللہ حضور کتنا جھکنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے آگے وہ جھکے ہواری، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزلتا، تو نے اتارا، تیری کتاب پہ ہمارا ایمان ہے، واتبعنا رسولا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی۔ اب یہ بات جس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے، ایک بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا اس پر ایمان، کہ اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اور اللہ کی کتاب پر ایمان کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جتنی کتابیں ہیں جن کی خبر اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید سے جو پہلی کتابیں ہیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، اور قرآن مجید اصل حالت میں محفوظ ہے اور اس کے اندر تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ پہلی کتابیں اصل حالت میں ہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید اصل حالت میں نہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ دو باتیں، تیسری بات، پہلی کتابوں پہ عمل منسوخ ہے، قرآن مجید پہ عمل منسوخ نہیں، قرآن مجید ناسخ ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں بھی تورات اور انجیل پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، تو ایمان سے خارج ہوگا۔ تو یہاں اللہ کی کتاب پر ایمان، کہ میں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا، اے اللہ تو نے نازل کیا، تو نے جو کتاب نازل کی اس پر ہم ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اللہ نے رسول بھیجے کیوں؟ ابھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی تشریف لائے نمونے عمل کے طور پہ، کہ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھائے۔ تو لہذا ہم نے اتباع کی، جیسے آپ نے عمل کیا ویسے ہم عمل کریں گے۔ تو یہاں وتبعنا رسولا، کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے اتباع کی، کہ جیسے انہوں نے اختیار کیا ہم نے بھی اسی کے مطابق عمل کیا۔ فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہمیں، مع شاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، شاہد کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبد و رسول. تو ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کی، نبی اسلام کی ابدیت اور رسالت کی. تو ہم شاہد ہیں. تو شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. تو شاہدہ یا شہادو، اس نے گواہی دی. ہو سکتا ہے کہ گواہی جو دے رہا ہے وہ سچی دے رہا ہے، جھوٹی دے رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے کیا اس پر قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. لیکن جب شاہد کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی ہے گواہی سچی دے رہا ہے اور اس گواہی پر قائم بھی رہے گا. تو اسم کے اندر ہمیشہ کی پی جاتی ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ہم گواہی دے رہے ہیں، بلکہ یہاں شاہدین کا لفظ استعمال کیا کہ فاکتبنا، پس اے اللہ تو لکھ دے ہمیں مع شاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، کہ اللہ کے جو سچے گواہی دینے والے ہیں اللہ ہمیں بھی انہی میں لکھ دے. اب یہاں لکھ دینے میں ایک درخواست اور ہے. کیا اللہ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لکھے تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اس کے اندر یہ دعا ہے، اشارہ کس چیز کا؟ کہ اللہ کے ہمیں پختگی والا ایسا بنا دے کہ تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، تاکہ اس سے ہم نکلنے نہ پائیں. کہ اپنی رحمت سے اے اللہ، کہ ہمیں اپنی اس رحمت کی حدود میں لے لے، کہ اللہ اپنی رحمت میں لے لے تاکہ ہم آج کے بعد پھر کل گمراہ نہ ہونے پائیں. تو یہ آئندہ کی گمراہی سے بچنے کی درخواست ہے. کہ اس وقت تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے رسول کی اتباع کر رہے ہیں. اے اللہ کہ ہمیں تو مستقل اسی حالت میں لے لے. اے اللہ موت تک ہمیں بھٹکنے نہ دینا، کہ ہمیں بھٹکے نہیں اور قیامت کے دن جو کھڑے ہوں صحیح گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار ہو اور ان کے اندر ہم کھڑے ہوں. اب انہوں نے یہ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا. اب فرمایا وما کرو، انہوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قتل کرنا چاہا، وما کرو، انہوں نے تدبیر کی. وما کر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. اب یہاں مکر کہا گیا. مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو. ہمارے یہاں عربی زبان میں مکر دھوکے اور فریب کو نہیں کہتے. عربی زبان میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، وہ تدبیر جو چھپی ہوئی کی جائے اس کو مکر کہتے ہیں، یا خفیہ تدبیر. تو ہمارے یہاں اردو الفاظ، تو اس سے میں احتیاط کرنی ہے. تو ارے اردو والے الفاظ، اردو الفاظ کے جو اردو معنی ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا. تو لہذا یہاں بعض لوگوں کو فہمی ہو گئی کہ وما کرو، انہوں نے فریب کیا. وما کر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے فریب کیا. نہیں، یہاں فریب کے معنی میں نہیں ہے. یہاں مکر جو ہے خفیہ تدبیر کے معنی ہے. وما کرو، انہوں نے خفیہ تدبیر کی. وما کر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اب انہوں نے تدبیر کیا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا جائے. فرمایا کہ تدبیر کس کی کامیاب ہوئی؟ تدبیر اللہ کی کامیاب ہوئی. کیوں؟ واللہ اور اللہ تعالی خیر الماکرین، بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ انسان کی تدبیر میں اور اللہ کی تدبیر میں جو فرق ہے، ان میں ایک بات یہ کہ انسان کی تدبیر غلط بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے. کہ انسان میں دونوں چیزیں ہیں. تو جہاں قرآن مجید میں بری تدبیر کا ذکر آیا ہے، وہاں برائی کا لفظ ساتھ استعمال ہوا. تو تدبیر دو قسم کی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ ہی اچھی ہوگی، خیر ہے، اس کے اندر برائی کا امکان نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ تدبیر میں، کہ انسان کی تدبیر، میری تدبیر موقع محل کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، بے موقع بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی کوئی تدبیر بے موقع نہیں، اپنے موقع کے لحاظ سے حکمت کے مطابق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میری تدبیر، انسان کی تدبیر کمزور ہو سکتی ہے، اللہ کی تدبیر کمزور نہیں ہو سکتی. کہ اللہ کی تدبیر قوی تدبیر ہے، جس کے اندر تغیر و تبدل، جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر ہو نہیں سکتی، سب ناکام ہیں، اللہ کی تدبیر ناکام نہیں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اس کے بعد جو ہے تفصیل تو انشاءاللہ کل ہوگی، لیکن یہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی. اب عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام جو تھے، اس حال میں تھے کہ ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشفی فرمائی، ان کا اطمینان دلایا. اور یہاں اللہ نے پانچ وعدے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے. فرمایا کہ ایک وعدہ یہ کہ عیسیٰ، تو یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے، تجھے وفات دینے والا تو میں ہوں، یہ تجھے قتل نہیں کریں گے، اور وفات اپنے وقت پر دوں گا. دوسری بات یہ कि इस वक्त क्या होगा, जब ये वफात नहीं दे सकते तो ये क्या करेंगे, और मैं कैसे तुझे बचाऊंगा कि मैं तुझे अपने पास जिंदा उठा लूंगा, अपने पास रखूंगा, यानी ऊपर आसमान की तरफ उठा लिया, जिसकी तफसीर आगे भी आएगी, यहां भी इसकी वजाहत होगी। तीसरी बात की, ये आप पर जो तोहमत लगा रहे हैं, आपकी वालिदा पे तोहमत लगा रहे हैं और आपके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनसे आपको पाकीज़ा करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुरान के जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पाकदामनी, पाकीज़गी, उनकी वालिदा की पाकदामनी कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दी। फिर फरमाया थे, उसके बाद चौथा वादा ये कि जो आपका आपको मानने वाले हैं उनको मैं गालिब रखूंगा क़यामत तक ना मानने वालों के मुकाबले में। दुनिया में आप देख लें कि यहूदियत हमेशा रही है ईसाइयों की मोहताज, ईसाइयों को उरूज हासिल हुआ है, यहूदियत को उरूज हासिल नहीं हुआ। तो ये अल्लाह ने वादा फरमाया, और फिर ये वादा भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत दिन हक़ाइक़ को जो है वो वाज़े कर देगा, दुनिया में भी हकीकत आपकी अज़मत को अल्लाह वाज़े करेगा, क़यामत दिन वाज़े करेगा। तो अल्लाह ने ये वादे फरमाए कि वफात मैं दूंगा, इस वक्त आपको जिंदा उठा लूंगा, और आपके बारे में जो ये खुलती ज़बानें हैं ये ज़बानें बंद हो जाएंगी। आज भी यहूदियत ईसाइयत के रोब की वजह से खुल के ईसाई के बारे में मुखालफत नहीं करती, क्यों कि इसलिए कि यहूदियत इसराइल यह मोहताज है मगरबी ईसाई ममालिक का। और फिर यह कि मैं आपकी जो आपका नाम लेने वाले हैं, अगरचे ईसाई भी मुशरिक और काफिर हैं, लेकिन सिर्फ नाम लेने की बरकत से अल्लाह ने फरवादा फरमाया कि इनको गालिब रखूंगा जो आपकी मुखालफत और दुश्मनी करने वाले यहूद हैं क़यामत तक। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त ईसाइयत भी मुसलमानों में ईसाइयत भी मुंतकिल हो जाएगी, जब मुसलमान हो जाएंगे ईसाई तो फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम की वैसे भी अज़मत जो है पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। तो लिहाजा वो भी मानने वालों में होंगे और हम भी हज़रत को मानने वाले हैं, तो अल्लाह ईमान वालों को वाले फरमाएंगे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बाकी जो हकायक हैं अमली फैसला क़यामत के दिन होगा। दुनिया के अंदर क्या अल्लाह ने फैसला नहीं फरमाया? अल्लाह ने दुनिया में फैसला फरमाया, दुनिया का फैसला इल्मी फैसला है और क़यामत का फैसला अमली फैसला होगा। कि दुनिया के अंदर तो अल्लाह ताला ने हकायक को बयान फरमा दिया अपनी किताबों के ज़रिए से भी, अपने रसूलों के ज़रिए से भी, इल्मी फैसला दुनिया में हो चुका है, यह हक है ये बातिल है। लेकिन अमली फैसला क्या? वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत में अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मुजरिमो तुम दुनिया के अंदर फरमा बरदारों के साथ मिले जुले रहे, आज अलहदा हो जाओ, या असहाबुल यमीन है या असहाबुल शिमाल हैं, वहाँ इम्तियाज़ हो जाएगा। तो वो फैसला अमली फैसला है, तो ज़हन में ये बात ना रहे कि दुनिया में अल्लाह ने फैसला नहीं फरमाया। दुनिया में अल्लाह ने फैसला फरमाया, लेकिन दुनिया का फैसला इल्मी फैसला है। अंजाम के लिहाज से, इबरत के लिहाज से तो अल्लाह ने वाकयात दिखा दिए, अमली फैसले की झलकियाँ भी दिखा दी, और क़यामत के दिन जो फैसला होगा वो अमली फैसला होगा। तो इसका अल्लाह ने यहाँ इज़हार फरमाया, मज़ीद तफ़सील इंशाअल्लाह कल होगी। अल्लाह मुझे भी आपको सही फ़हम, सही अमल, सही ईमान की नेमत अता फरमा दे। वाहू दावा अलहम्दुलिल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.